ahmad mu hindin top in mu hindu bashar ak jonjonte won nak niiranu fo sawaramiya yoma uwarat bisu uwarat tanu nam giru tanum bis salati njara la ahmad mu hindu dafa nekkon bor bu xat watami nak ray nenañu mbokum nampale mu watne dana ray ci ñoom téméer wéccee ko tennan kooku naka mu ray ci ñoom nag mu bare bay bët leen lakk ci am pax pax mu mu taal ba mu tàng ba mu yànj am ku xetu ndawal xeeñ ndax ñu ngi lakk daa mel ne xetu ndawal mu xeeñ ko rek mu ne na ñëw xewlu ca naka mu ñu ne ko yaa ñëw foo bàyyi ko mu daal di wax askanam ndeke kat ñi xamar doon rey leen dugal ca pax ma ca ñooñe la bokk mu daal koy far mot ne téeméer ba ndax moom dafa rayen rey ba téeméer bi benn ci manqué waatam yim day ba leen ibnu hindu defee loolee daj nañu lu doy waar lu mettee métti loo xam ne xamee nañ ca naqarik àdduna kon moom itam nag mu ne suñu cutit royo ci waata mim rek na leen dalon keroog maatanna mustagaar lii ñeel ma yasun ak naagu yunaa jii gog day deyaaleeg himmati sama yitte illaa taxaddaahu ndare mu jublu ko rajaaw yaakaar fakk tamaate mu nëbbu suma demee ba bëgg naagu rek li ma yàlla binde ci doon waaju kayo yitte suma demee du bëgg naagu rek daal di amaat yaakaar ju yees mel ne naagu ga dafa topp yaakaar wuutu ko aliyatan danaa ngingiñ bil yaamalaati ci tànnee fi naaga ya yartani dana sànni bihaa ci ñoom an najaau gaaw ga bayna ajwaasin falaa ci diggante digg àll ya ne maa ngi giñ ci ay gëlëm yoo xam ne gëlëm yu ràññiku lañu ci mbaax ci tànn nga xam ne dañuy gaaw lool bindee aw ci àll yu naqar yi aw dañuy gaaw lool xoosin yi di way xooti bët ka ashbaahil xanaayaa mel ne jëmmi ay xala bu marin tu teye woos bu marin maanaam doxu métti bi day tax ñu yooyu ba seen bët yi day xóot dugg ca biir ñu woos nag maanaam sew waaye teewu leen dëgër bu leen rooleeg ay xala xala mooy bu mësaa di fett lañu sànnee fett ga lañu tiiree fett ga moo tudd xala yaa xuuf na danañu bari bil am saaji ci ay njaxas nañ gas bil bura ci xëccug nos ya maanaam nasi nasi gëlëm nas ci bakkan yi buñ ko dee xëcc la wax ne seeni bakkan day sotti loo xam day jaxasoo lay deret lee ay baqata lay sotti ko ci bakkan yi lay tuddee ay njaxas buñ dee xëcc nas yi nekk ci bakkan yi yar subbu na danañu diig fi baxri dija ci géejug lëngëm ya wayapp foona te ñuy fée dëbb xaa ci yor yor ba fil aali ci njanaxu la idal aalu ndeem njanaxu la tafaa yëkkati gu na bu dañu naxu dañuy bañ idal aalu dugal isaa ci mutara te dañuy bañ isaa tafaa jële ngay seen ci sabët tegteel aalu faaxi jiit fexalam waaye day natal diggante isaa ak al aalu beneen tafaa loolu ñuy gës naxu lay yitteel daa wax ne gëlëm na ñu bool dox guddee bëccëg su dee guddi gi guddi gi mooy lëndëm ko riis bu mel ne buñ ci dee dox dañu mel ne kuy xuus ci géej bu dee bëccëg bi itam naaju dee tàng jër ci ler leri wala fi wax njanox maanaam naaj waa lay tëgal doomam la ko wala fi wax njanox dee mu du am ndox naaju tàngee jër nga seen yu ler lay mel ne am ndox te du am ndox naaju rek la loolu moo tudd njanox te wane ne dañu bool dox guddi ak bëccëg bu dee guddi gi day lëndëm kër yiis buñ ci dee aw mel ne kuy aw ci biir géej bu dee bëccëg bi day tàng jër ñu wax njanox nga di ko seen te du tee ñuy dox rek si tàngaay wi axfaafuhunna seeni ndafañ ndafañ mooy yooyu gëleem yi min hafan ngir ak fandaañu wa min wajan ak ngir ak tëjj marfoobatun marto matul luñu jam lañu moy xabari akhfafu taxdubu dañu reex ba dañu takal deret mob yaddal hasa ajweexi jambaray jini ajweexi doji seen yoy dox bu metti dafa tax seen yoy sew ñu wax fandañu ba nopi tejji tejji mom ko se dal ci yow fasiy mbaa yow geleen gi dana metti ba tax dox ba metti ci mom man na mi tam sax dox ba jafé ko day wone ni geleen yi fi ñu aw day naqar yaw muy ay dëj yo xamne buñ ci awé ak seen tank day nacc ba sax dara jojju day takal dëj yeex yi manam buñ dëggé ci ay dëj seen tank di nacc buñ tegaaté tank yi dëj yeex ne seen dara ja tak ci dëj yeex yoyé yahmil na dara ñu yanu kulla shahidin jep aji soppi ku kanam mu xaw xefin kuy aji mu ko gannaaw muy ko do ko gannaaw min toli tabe adun wudu wi ngir yaggu teppar lim xeyma wa sura ak rañan ma da waxul gele ni mu wax nak ñawal ci gele ni mu ne kenn ku ci nek bo gisee pik net yi dafa tax kanam am soppi ko mu fundo yi gannaaw gi do melne taxaw yu jibatu dafa do xol legi da war mu ko lu may rek saxo dox bu de geccet saxo xey ak rañan mo len tek lolu ñoo ñu nek ci gele ni barun ko aji bax bara ko yettuna tolu tawa yagu qif ba bismana ho yaramam fa ho mom mahmi qara ko ni lekul ganaw la taqadhi nabahi melne bantu fetu an nabahi gaay war ci gele ni kenn ku ci ne day nek waju bax jo xamni xif metti dafa yett yaram yi ba mu sew rek melne bantu fetu bo liggey ci nabahu ba nak nak ganawam mom ku melne mu dox yen yi dafa djiblu alati kaaba nga xamne faddalaha gënal nako rabbul khula borom kawé mu yalla lamma daha ba mu talale turbataha shufam sa halbuna ci ko tabax ya hatta iza qabalha ba nga xamne ni jakarlo na kaaba ga istan borom rongoñu mu tur ay rongoñ lawam ne ku du mom dam han hay rongoñu deud ba min hay sujara ja fa mu dawe ñu war ci gëne ni kenn ku ci ne waji bax la jo xamne ajuma ka moko tax djok kum ci doon tam ko ci gis de ragal yalla ba nga xamé né dañu jakk kaaba gi xolam day jeex e betam di sotti ko te du mëna té rongo ñi tamma ta tafa tok mur wan sanate mu delu mustalim mu aji foon dañu wa suma ta ja tok mu dikal al marwata ni safa ak marwa fa sahate mu dox ci digënté wa aw jabata mu sahal al hajj ajga wa tanate mu ñaarole umra wan umra ndax dina xajj ci gannaaw bam soowee wala baate mu wax la bayka wa daxaate mu ñaan daa wax ne ñoo ñu war ci gëlee ñi aj màkk moo leen tax a jóg kon bu ñëwee la nga xamoon ci aj bu fóon doj yi wër kaaba gi dem doxi te ci biir lépp ñoo leen wax la bayka ak ñaan kenn ku ci ne noonu la def su ma taraaxa tek mu gont fi mu la biina ci biir mu wax ñi la bayka ci biir gaa yi wax la bayka lima labbina jam fu musakkar la ila haythu tahajja jam ci famu sax al ma'siman yar dajja wa min al atminan mu dal di jige fofu nak di wax la bayka niti beureb yi sel yoyé al ma'siman atminan suma ata tok mu dikal at ta'rif arafa yaqru tana khaytu mukhbitan birim ni aji toroxlu da ngay khaytu mawaqifan ay taxaway bayna ilalin digante ilal annaqa tatu deñ ba musta ana fa tamu sof asafha jëm yaari jëm re wa safan ak jëm ñaar tax da ha ci gannaaw wa sahi ak dox ga ma la nga xamne dañu xiqab nek digënté ñoo baxtan ya wa suwa ak kek ya manam da bay ko minen ñoo arafa di xeyntu bi nga xamne ñoo sel dama ta taxaw ko barkelu yépp mu taxaw fa dëgg fa na ñëw sànni jamra yi ni nga ko xamé woon sànni fi juróom ñaar sànni fi juróom ñaar kon li nga xamoon ci aj rek moom la kenn ku ne ci ñoom def waraaxate mu gontu ngir taw di fi ngir tàggu kaaba ba fii man ci biir ñi nga xam ne raaxa gontu nañu aw maxnaam fii man raaxoo xad axrasa làq na ajran ab yool waqalaate mu bañ xujarallaha banuk neen kenn ku ne ci ñoom ba mu ñëwee ba def li ñu wax mu mbirum aj gi ba mu sotti dafa daal di dem wër kaaba ga wërub tàggoo fas yéenee dellu xamne ku ci nekkon ajna aj gu rafet te yaakar tiyaba ci boromam dafa biñ ci gëlé ni kon diñ ci ñëw war ak te di ay aji kat mu ne nak bizaga ndax ci mo lay giñ abdul khayli wala ci fasiya taabo dañu daw al marata an jaab nashi zatan bir mu aji yëkatiko ak taabu ha seeni jogare ko dal ko la ngir mu ñoo wos ay xalasu moy ay re ñu wax ay roño dañu waaw li mu wax leen ci la wara giñ am da koy baye te giñ ci fas yi nga xamne ñom la wax ne dañu daw di jaak seen jogore yi yëkëtiku seen xalasu yi moy seen re yi seen roño yi wos so sa mbi ñu ñoo fagg fagg moy fundoñ tahada dañu rawante kasarahin al-ghada melni tilli ngonaake ngonaak garab la tilli ci dekk nak day nek tilli day war nil al-hamaliqi bin ñu jeng ay nañu bet magarina da ñu walante ak ashaba ñoo kay xej ya fasil ay fundoñ way dañuy gaaw lool nak buñ dé daw melni tilli dekk ci garab bi ngonaake bo lé xol seen bëtt yu melni nañu bëtt yi da bukiko jeng normal na melon dañu gaaw bu melne so waré ci ñoom xéx bu nga war nak ciat la jitu ba jitu seen bop ñoom tass yi dañu melne ku bëgg daxanté ciatu xéx bi ala ko xilé ciatu xéx bi duma raw ak gaaw lay indi kon day wax rek kana waxi fass yi day bëgg wax nak ñor fass yi ñan lañu yahmil na dara ñu yanu kulla shamariyin jep jambar jiy ak dogu bashirin kuy aji ñene shahnul janan kuy aji ñaw ak xol qa'idin kuy aji khuf ghamrul waha lagum kharewa moy tisu kharewa ñu war ci fasiy kenn ku ci ne tay jambar jo xam lu dogu du ci deltu gannaaw ñene lol te kala ba xare bu gëni tang la gëna ñene ci khuf ci bir yaxsha dana mur moy dana dikkal salal harb ñaaral xareba bi sawaro xareba bi haddi andak yaaru ñokam ya ida kan dem nek na lagal harbi sawaro xareba karihal mustala di ñu siba jaaro dana ñu xarebi tangé jeer nga xamné jambar deug moy ñëne dugg ci biir yoy jamono nak la jambar gi mel ni moy gaay war ci fasé ku ci ne jambar lu jo xamné bu agge ci xarebi tangé nonu mo dugg ci bir nak ko ci bir andak ay nganayam law mustila donte misale fon alhamdulillah xirna mu ak jenn manam mu ak mas la ho ñal ko la ma saddat fu kon du ko deddulo an humulis ko hawdatul ak ragal walay sanata du deltu ganaw ku ci nek ci ñoom da ñene ñene go xamne bu andi won de muy jëm ñu nako do mi ngay xexal waaw day bu ko taxa deltu ganaw bu ko taxa tiit du ko taxa ragal ku nek da ñene ñene ba nga xam dal bu andi won jëmmi de muy jëm ne ko jëm ji ngay xexal moy sawaay ji nga wara xexalit moy sa morom ngay xexal tam du tax mu ragal mbamu raf wala waxana donte aron na al miqdaru dagal ba an wiris ko bu fu jatan nagu xol la rama ha kon mu sakku ko aw yastabiha do damuy dagal lu ma la nga xamne xama aron nako waxilu ëppal la dane bu fekkoon dogal bi yàlla daa dogal ne bakkan bi wërta dee koy jàmbaar ji moom dana fexe ba rey bakkan boobe loolu munta am bu yàlla dogal ne bu yàlla dogalee ne bakkan bi wërta dee moom kenn mënu koo rey waaye rek ñu wax ko waxinu xaabaabal ne bu dogal bi aaroon bakkan bi ne deesu ko rey du tee waa ji moom di ko yoot di ko yoot waa ji dana ko song ba rey ko daxaloo dana xëy almanaayaa dee baay haatin dooy topp am raxo ndigalam la tarba dana ñu gërëm ëllësi la nga xam ne yar ba dana ko gërëm moom waa ji wata ba te ñuy bañ maa la nga xam ne aba bañ na ko dafa mel ne waa ji bu xëyee dee day ñu ànd ñoom ne ko yaay saa waay foo jëm ma jëm fa loo bëgg laa bëgg loo bañ laa bañ dama ne waa ji daal kenn ku nekk ñoom daal bu xëyee dee day ñëw làng ak moom ne ko yaay saa waay foo jëm ma jëm fa boo gërëm laa gërëm loo bañ laa bañ loolu lépp wax yi nu xaabaabal rek la. bal li fi nek qasaman dana ngi bi shummi ci sangu do yëkëti ko ay mari bakkan min ya'ruba yu bokku ci ya'rub hal lu muqsimin ndax ñu nga aji gi dem ba di haa ci gannaaw li man to han yalu kay ngi dawu dal mu idrak ne deet samay bayyi ni mo ron waat ci gëna ñoo fas yoyu te waat ci sang yu bok ci arab yi ñu tedd tedd ndax defe naa ne mu xasee waat ci ñoom mënu ko maa jàll waat ci lu ko féete ko sang yooyu la ne xum ñoom al ula mooy ña nga xam ne in faxaroo ndem damu nañu xaala wax al hula kawe ga ne bisim ri in nekk na ci gi ñu ascam faaxaro kum sus dajonte naa yeen xafurul bara fara ñuk suuf sa ni ko saraa bisire nag mooy daa wax ne ay sang lañ yoo xam ne bu ñu feeñoo seen ndam bu kenn bëggee bëreñ ñoom ca loola it day mel ne ndam ci boppam mooy wax ci laal nañu it naa leen laqad faaxarakum xafrul bara ay xayru man zahara ala wajhin xafra wa hiya albasitatu wal ardu almumahadatu li sukna wal intibaa maanaam buñ doon damonteeg ñeneen ñooña bëgg damonteeg ñoom day mel ne jëmm ndam ci boppam mooy wax ci làmmañu doomi aadama waqanteeg daawoo ne leen ñu daal ñoo gëm ci kaw suuf bu leen jéema damonteeg ñoom kenn mënta damonteeg ñoom xoowaam al ulaa ñoo ña nga xam ne aj bi raw dawal nañu yanaa biixan na daa ballukaay tabe xaam yëgal lu ñu aj yol li ma ñeel ki nga xam ne xaraa gaar na ay waqtafa wala mu xaaraan yana sang yooyu ñu wax ñoo ñu tabe lool ba nga xam ne ne ku ñëw di xaaraan bëgg loo am dañuy sotti ko ci yow ay may yu bare bari mel ne ndox mu wal rekk xum ñoom ëllëgina ñooy ña nga xam ne daw waxoo toroxal nañu man ko nga xam ne intaxaa réylu na waxawoo moo teñ jubanti ñuy saxar yi gépp réylu wa min saxaa ak gépp jeng nena gaay yi ñooy gaay yi nga xam ne kuy jéem réylu fi seen kanam ñu toroxal la kuy jéema puukareyoo ko bëgg a jàdd yoon ñu teg la ci aw yoon xoowaam ëllëgina ñooy ña nga xam ne jarraxoo guuxal nañu man ka nga xam ne maa xaloo xulóonte na ñoo moom afaa waqab bay mi guuxi toroxte mu mar raa ci lu xusaa yu di raxal ay guux yena gaa yi ay gaay la ñoo xam ne kuy jéem a xulóonte ñoom bu la waxee rek nga moom daa ñu la fexal ay guux yu toroxte yu ñu xat li ma waat mooy asaalu du ma dañ dafa dagg foofu laa laa asaalu la woon ñu ngi jàng ci alquran tallaay tallaahi taftaw tadukuru yusuf tallaahi laa taftaw waat naa ne asaalu duma dañ xaswa nafratin di aji wardoo bi dun koŋg bu dun koŋg mooy mbug mi ndaa xaree ji maw boo nit ni ma di nañ xereñi rabb xata uwaara ba dee fi nga sutural bay na asnaail jusa ci diggante wàlli suuf sa li muy waat mooy lu yàgg yàgg muy sol bug mu xare ñoo xam ne mu dëgër lay doon mu jëf sëkk ba pare waaw ba ba muy faatu fu mu toll di sol bu mu xare moomu mu doole ci nag ne wa saahibaaya te sama yaari àndaale wa saahibaaya saari nun mooy jërësi ju aji bopp fii mat yi jë jekk na ci gannaawam nit mu madab bi nam li kem ji kutkaayu xorandoom yaaloo mbir moom dana kawe firrubaa ci tund ya day sol bu mu xare wi ànd ak yaar yoo xam ne yooyu jamon mënu ñu mën a ñàkk ci xare kenn ki jeesi la kenn ki aw fas la mu njëkkee nag jeesi ji ne sama yaar yi àndaale kenn ko mooy jeesi joo xam ne day ñaw lool di ndar ndari mel na yoonu xorandoom nga xorandoom moom daanaka lu bëri ba taq taq fa muy aw moom day set day seen wecc jeesi ji itam yàggee jëfandikoo day tax ñaw ko li ak digg jeesi ji day ndar ndari ab wedd aj weex la kalmul hi mel ni xorom idan tabaytuhoo ndem bocc naa ko lam yalqa du tasek shay'an dara haddu ñaw ko la illa faran dara ñu dokko gessi je wax tal na ñu xorom ñena fu ñuko door rek faaw mu dok ñun ta ñaka ta an bayna ayrihi da nak nek ni digante jogareñ ja wa gharbihi ak ñaw ko la mufta adan ak talukay ta ak kalab bob lekuna fi ci mom al jusa ay nganj moy nat yu digi ñu tal wu jëf jëf yi do bi nga xamne moy digi jëf ci tay fess da gante nak ñaw kal lay waxna fa melni dafa am talukay sawara bo xamne fa talon ay gilint ñu té nak di tak di baye ak doom di baye jeexit matum gilint rek mu and ak sawara mu koy tal day am jeexit lool jeex ci tam nak bari gën ci bari la jëfëliku da tax bari jëfëliku am ci jeexit lool lool sara bi nga da bëgg wone ne ni sawara mel nga xamne bu amut mu lak lak bopam bo amut mu lek mu sawara lek bopam jeex ci da melne bari jëfëliku da mujj ni melne mu lek bopam mu jeex gi bo do la won almanona de hina taqfu ci waxtu la na xey itrahu sawam sa dana ko won sublan ay yoon la turay def len meuna gis fa bulan al akbar ci lan mi rasiya ci lan waxinu khala bal la dane day na jeesu ci ma won de fan la waraw baray bakkan bi ana jeesu ci ma won de fan la de waraw da ray bakkan bi la fekke de xamul fan lay jaar bakkan bi da fat ko te ni jeesu ci mako won ne ko fi ngay aw war ko yoon ñu xere ñu naqare gis de gis nak yoonu ba aw ca mëna fat bakkan boobe iga hawa ande mu ratna fi gisatin ci jëm ghadara ha mu bayiko min ba'di ma kanat ci gana bu nekké xasan di ñu tool wax ya te ngir mom zakat yu tolanti kula dess di bokoy door ci jëm jëm jey len bo dore yo bayyi mu sotti ko yaar manam bu de jëm mu lut ci tool di len bu dore dess di bo tegge rek mu tolanti ku di yaar moy dess di loko door rek da koy xaj yaari gaal kon ben amna bango ko dole ci dess wa mushriful aqtari ak fasmi aj yekati ko ay wal qazin ko aj tal nahbuhu ya tanwa habil qasir ko aj yekati ko ak salet dashuhun ko aj degeuf harbin nasata aj tal siditu poch handal ñaaral bi faslo yo xamne day am taxaway dem ba ci kaw liko moy bene futax am dole lol deugar lol sidi do pog bi tam deugar lol xali duma aji jegeela la nga xamne bayna al qatati nek na digante maframa wal mata gannaaw ga al qatati mafra moy fi nga xamne bo waron so fas am ko togg ci gannaaw ko nga togg ci gannaaw fo ni tok mo tuddu al qatati mafra bayna duma aji sore la nga xamne bayna al qazali nek na digante kalum bop mi wa sala gannaaw ga digante maframi ak gannaaw ju mom soreewut waye digante nak kalu bok ni gannaaw ju mom mo soree mo fas yu bok ju dafa guddu tan ko tag ci fas sami talili ak yekati ko ak bok la fi dasihim ci yak dok def halu ni digge ni fesal rahbul labani bi ajiyatu ak ñoon la ajiyatu ak ñoon la ñoon nak moy dem rek asadru fi aminati lhuja ngir ñu nekk ci booro li sadidia dokk gi dafa dem ba ci kaw li kaw fess delu delu bi yaato yaatu sadid yi nga xamne mo nekk ci mom nak di sadid yu deugar deugar yo xamne dañ wax legui ne sadid yi ñu ngi nekk ci wax yi ci tank ya wol nañ ci lu yag yag du am sik mo rukit na togalof na len manam composef na len ñoom sadid yo fi hawashi bin ci ay waq muqtanat ni aji fess ismu fahina du ismu khol ila musorin dem ci ay bot bot do ñu ci dugg ay yapp yo xamne dañ koy tudde bot rek non way bokku tak bot yi nga xamne ñu koy sol yapp wat non misla malfuzin nawa kam lu ñu yabbe kembo sa di yo la ne yalla da ko def ci waqti fi waqif yes del balok nak yalla def ci sadu joyu mu andal yapp bot bo xamne dafa deugar teñ ba melni kembu tandarma bo yabbe am kembu tandarma da deugar ci tolu bokku lu gonne ñe ci sadu saxam ko da nga xamne deugar na yapp yu tuddu bot nak mo musoor nak mo ñu ro nek kembu tandarma yoy re yarbahu tan damu bir biide ci alla al hasa jambaray ja mo doji fa in faqande ñu yegna ila roba jëm ci tunde awra mutal biha ci tunde narul huda sawra khuyantan al huda joju narul huda hibi lawon al huda hibi ak gulor la bo xamne bu gudde day naw tamene boko do xol day amé tak tak wala fi ko tudde dang ko ndum bune dang ko ndum la ko la fi wax al huda hibi tamé fi ci gëné daw ci all bo xamne da amé ay doj bu dëggé ci doj yi doj day mok nga seen doj yi melni sawara dañay bayiko sawara yow nak difeen ci doj yi ñoom ñoom rolek bu leen doon nga seen ku diiru xoyentaan doju muy naaw nak ñoom la koy ndrole ya diiru dañu won deen e ali yo tayni yaar nak yu tolle yaar ndabi marx marx dara bu ñu wax ñootoot fi mal momatin ci do dajale ka ngum mbokk mu dajale ila lamu hayy jëm ci yaari gende ku kat ila lamu hayy jëm ci yaari gende ku kat manam ñaari bëtt ñu mëna gende ko bi al hafil la ci bëti la ngay all ya nopi ci bokk lay ñu rolek ñañatum garabuk marx marx ñootoot ñeet ma day def lu melni ay ndab ñu ñëw le nak ñeet ma ak nopi fas nopi ñu rolek yaar ndabi marx mu and ak kangum bokk mu deugar deugar ni kelam and ak bëd yi nga xam do reere ba tolli bëti ay nabi ngay all ay nabi ngay all dañu reey bëtt muda khalul khalqi kudikun kharaf liku bind ko bind di dajalo rek rahibul ajiyat la shajruhu kababam ga mukhlaw li qussahwati ajra tax ganaw la mansur te ko ni rawase la wa ati aji deugar la bu wax dajalo deugar kabab gi yaato ganaw gi ratax yaram yi dafa deugar men ko don rawase deugar ay no ko ni rawase la sakakun det ak renk renk yashinu ho diko ñaawal wala faja du ca gene ak nocc renk moy yaari sisi du dox dañuy lalante ba dok ñaari beti yoyu bu fa ci de dox dañuy lalante lolu sikle ci fess ba tax mu ne renk go dañu ko nocc nak moy soxan ba nocc mom moy bu de dox wax yaari sisi ba ñaari beti yoyu day sore lol lol lu gën rek moy normal du renk du nocc waye ñu ci def rek sikle mu ne def ci len nak da dox ñu di jagu yapp wahi ñu aju dawe di wala shawa du tiagen ay yah manam moy deful aw yapp yo xamne da yaq we kon parce que amut aw yapp yi doye di mba yah ñu doye di mba dal yapp wala yah mu nekul fa wara nek ba diko sikkel mo di dina daw fa tak do te kep arnu ngalaw la fi rawat yi ci ay lafam muy ci ay turam hasra bu ñu aju lott mu ngalaw la talo bu dana laqatu way dana yoru bi jara si ni saha ci batti karab ya ba ci de daw li ngalaw di gaw gaw ngalaw day xamne fasu gëna gaw ta bu yexé fasu fiir ko ngalaw ni day ragal fasu di laqatu ci tat garab ndax dañ fasu fiir ko ndax rek jappale fasu ko gëna gaw mom ngalaw ni law ya'tasafta donte fetelon nga al arda sursa da neexene la ya tasaf donte xeton nga xet bu ne ya tasaba moy qataha al arda bi i'tisafin wa huwa al mashaqqatu al arda sursa fawqa matnihi ci kaw ganawum nga yajo buha kon dana ko dok manam dana aw ca fa nga bëgguma aw fa ma xifta do ragal an yashko muy jambat al waja tejga tej gogu aw metit la wo xamne dem ba ci bir waqwa tej dane fasuy bo jek won jek fetal ak mom ci all rek nonu ku nakare aw itam mu daldi fay aw te dara du ko jot liñ wax tej sax balu koy nuru du ko dal tabunu ho dang ko jort waxate mom ira def nako gis dang ko jort nak muhtajiban muy aji yiru ana muy aji laqu ani xoyoni wala sibati ani xoyoni in da andem dawna aw in rada wala ndem dawna ñoo bok ne dafa gaaw gaaw ba nga xamé ne nit ci def bu tongé fi ci garaw gi nga di ko seen bu ne peccel rek day gaaw ba melni xamato fu mu tollu fas ni non la mel buy tambalé daw nga gis ko day jekki jekki rek dir bu gatt gatt lu nekk